مسلې دې تبلیغ نو چې دا کمې مسلې دې چې تبلیغ مو شروع کو تبلیغ کو تبلیغیان یو سلور مسلې به خلکو ته خیو. اوله مسله قل یا للکتاب وای کتاب یانو لستم علی شی چې تاسو په دې دین باندې نه دا چې تبلیغ وکا چې دې ځان ته سوي چې مونږ سيو ورته وای تاسو کنه دې وی مونږ سره یو طریقه را ورته وای تاسو سره هیڅ طریقه نشته جړې ولا غوسه کا لستم علی شی وقالت اليهود ليست النصارى علی شی وقالت النصارى ليست اليهود علی شی تو ته وایا لستم علی شی دواړه پیس کنه تا دواړه منګکان دي دی جنگیگی پیشو تا جوڑا شا مبالغا دوارا اخر ختم کچی دوارا بیکار اسلام طرف تراشے حتی تقیم التوراتا تردی چا عملو کے پتورات والانجیل او پا انجیل وما انزلی لیکم من ربکم او اس پای قرآن مخی خود غوا چه نازل کڑی شوی دی تازو تر پیغمبر پواسی تا در کڑی شوی دی تازو تر خپل ربنا ولی زیدن مخیم دا دیر پردائیت راوڑو چی یهودیان اینات کارکوز بیا او خام خواب آزیاتی کیم کثیر منهم ډیر لرا پدی کې تدید تعصب د وینا ما قران انزل الیکا چې نازل کړه شوی دی استاد رب د طرف ناصر کشی او کوفر د قران خرابی نه ده دا د دید مزاج خرابی ده باران چې کله وریږي په ګلستان چې وریږي نو ګلونه پیدا کیږي او په ډیران چې وریږي نو باران ته وریږي ډیران ته غټیږي دا باران نقصان نه دی باران کې در لطافت تباش خلاف نیست در باغ لالا روید در شور بوم خسو فلا تاسا مخ پکے گا حل القوم الكافرین پا قوم کافرو تسلی و لدا سے ورکڑا چپائیے رکو پر پتو لگولا بشارتو طریقہ دا نجات خوراتو خوایا ان اللذین آمنو یقننا کسان چیمانی راوڑ دے یہودیان و صحابین و صحابیان در ڈنبے سپارے گونتا کہت تے او عیسائیان من آمن باللہ والیوم الاخری چاچی قوت اعتقادی سمکا والا شعبہ منا من چاچی ایمان روڑ پا اللہ سنگ چرتا شرعوی چی ایمان روڑا کوری ایمان نا خو یهودیان ام روڑ دے او پورت دا آخرتو وعمل صالحان وعملی و قسم فلا خوفن علیم نب سیر پا دی ولا هم یحزنون نبری غم جنی لقر قدنا میسا قبن اسرائیل سورت اول تبودا یا ایو اللذین آمنوا اوفو بالعقود ومیسا قو اللذی واسقکم بیب میسا قبن اسرائیل و بعثنا من مسن عشر نقیبا لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا خامخا پتاک سرا اخذنا غست اومنگا ميثاق بني اسرائيل پخواداد بني اسرائيل نام وارسلنا دسو وادوا چې تمام پیغمبرانو اطاعت او تابعداري وکوي مسله د توحید باندې وکړه کې وارسلنا د تاکید لپاره لګلو مونگا اليهم دیتا رسولا رسولان کله ما سره اکدړو منې سپاره خبره دی دا سی کار شروع کو چې مرض مدید هم دے او مرض شدید هم دے کل ما مدید دے ار کلا هر واره دا دی عدد تیخ اگده خبره دا ستوری نیور اینڈنگ دا ختم دو خبره نه دا دویم مرض شدید دے انتہائی خطرناک پیغمبرانی وجودی دی کل ما جاوم رسولون ار کلا چه راغ بگی دیتے او پیغمبر بما پائسو لا تاوان پسوم چه نبخ و خوالا دا دی دے نفسونو نو نبد المیثاق میثاق بے مات کو بیاو پا میثاق کینو میٹا میٹا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو بخ کی ویلو چی دی فدیه وارا خبر خمانی انور دا یو بل وجلو و اخراج اگا خبر نمانی پا تو منو نا بے باز الکتاب و تک پرو نمی باز یو مرد خدا رے چی دا مرد مدید دیو شدید تو گورا فریقن کذبو یو ڈالا دا پیغمبرانو دی دروغ جنو گنلام و فریقن او بل ڈلے نکرا دمخ کنے جدا بل ڈلا یقتلون او جلدی واسبو دا صرف یہودیان اوکڑی شایان انو کڑی او فریقن کذبو دوارو کڑو فریقن کذبو یہودیان ایسایان دوارو کڑو او فریقن یقتلون صرف یہودیان دا کار کڑو واسبو دون غٹ غٹ غلط کارون اوکڑ دین باوجود ہو واسبو گمانے اوکو اللہ تکون فتنہ چھے نبا واقع کی گیا عذاب نبا راضی صدا پا منگا مولت برا کی فطرت مسخ شوی دیکھنا فامو و سمو اڑاند شو کانو شو سمتا واللہ علیہم یا اللہ میرا بانی اکڑا لپا دی باندے سو وقت تیر شو اللہ پہ میرا بانی اکڑا سم آمو و سمو بیادی اڑاند شو کانو شو کسیروں میں نم دیر پا دی کے طول خنو خو ډیر پکیو والله بصیر بما يعملون الله خبر دے پائے چ دیے کوي یوم سلام گو رسول تبلیغ بلغ ما انزل الیک اهل کتاب پوشو یهودیان عیسیان ای تروسه خوشاله چ مون جنتیان یو امون سره کتابونه دی امون په دین ملکو تاسو بی دینه ای تاسو لیس بشی این ای دویمه مساله و سوره سوا لقد کفر الذین قالوا مخک فتوا رستو عقیدات خامقا پتا کی سره کوبر کړه دا غچا کافر دی غسوک قالو چوائی ان اللہ هو المسیح ابن مریم چی یقیناً اللہ امدک دے مسیح زوئی دے مریم شاہ سے بیاوی جو مسیح کی شکل میں اترا مسیح پا شکل کے اللہ را برے نراخت شوئے دے دا سے عقیدہ را حلول ہو دیتا حلول ہوئی دا عقیدہ چلے چاہی کافر دا دا نجرانی سایانو دا غی عقیدہ وا ای باوی ازے پا دے نور خلقمو وقال المسيح مدعي سستو گوا چستو دادان ته چی سایان وی دی عیسی علیہ السلام منی نہ منی گویا چی یو نسبت کے نہ بیا کو منل کو پکار دی کنا زان تعالی بیت وی دار بیت نہ منی زان تعالی سنت وی رو سنت طریقہ باندې عمل نہ کی زان تعالی حدیث وی د مونږ دی سنن نہ منی خپل خپل ای په مخه کړی دی وقال المسيح او ویلو مسیح دلیل توحید نقلی د عیسی علیہ السلام نا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل عبادت کوی او د الله زمام رب دے استام رب تفسیر جلالین وسر لکی و انی عبد لست برب زګور عبد یما رب نیما دا صفاق ما شوم خبر اوکړه د یوی ور د ما شوم او تقریر کړه دے او دی د دغه ما شوم خبرم نه منی د عیسی علیہ السلام خبر نه منی دا کلی سایان انه من یشرک بالله یقینا چاچه شاندار چا شرک کو بالله الا الله سرا د خدای توب صفات چاله ورکړو فقد حرم الله علی الجنه الله حرام کړل په جنت جنت په دتویټه کې شه حدیث وی وقالت اليهود والنصارى کلوی نحن ابناء الله کلوی لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى جنت خو زمونږ دی او قران کې دی جنت پر رتوی ٹکے جا وما واؤن نار زیر دی جہنم دے یرال تب سوکی دم نہ پار بس پارشو کی نہ پر شفاعت قاری وما للظالمین من انصار نبی دے ظالمان لا سوک مددگار دو مسلی مونگا اور رسول درے مسلہ وسو لقد کفر فتو مخی اور استوا کیدا دا سے مسلہ ذکر کوا تبلیغ کوا لقد کفر الذين قالوا خامغا بدا کی سرا کافر دی اگا سوک چوائی ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ دریم دے درونا شاہ سے مانا کی اللہ پاک کے تین ٹکڑے ہیں دا اللہ درے ٹکڑی ری یو ٹکڑا عرش پر دویم روح القدس او دریم عیسیٰ ان اللہ ثالث ثلاثہ وہ حالیہ او حال لا رما من الہ نشتا بل مددگار اللہ الہ واحد مگر مددگار یو دے تخفیف اخروی وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ جیتے خمخ کیوں ملو وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اس نمہ نکی گی وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا كَنَمَا نکی گی لسنا تفسیر جلال من التصدیسی تا دریو تا چی یووی چی ٹک دے دری دی خفا یو یہ حساب کا اَمَّا يَقُولُونَ دَاغِنَ چی دی یوائی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا دو درے کافران کرو لقد كفر الذين الذين كفروا خام خبر اسی آئے کسانو تا مانا بر کفرو دا سکو چھ کافر پاتی کی گی پدی کے کفرو منو چھ کافر پاتی کی گی پدی کے عذاب علیم دا عذاب درناک ترغیب دے توبے تا افلا یتوبون آئے دی توبے نو باسی الاللہ اللہ تا ان توبہ او باسے دا سشو لگا فحال انتم منتہون من شے افلا یتوبون الاللہ آئے دی توبے نو باسی اللہ تا ویستغفرون بخنا نغواڑی دا اللہ نا پجبا یتوبون دا زڑنا چی دا غلط اکایت پریدی ویستغفرون پجبا استغفار شروع کی واللہ وحال لارے چی اللہ غفورن بخنا کون کرے رحیم و رحم کون کرے پا توبہ استن کی مل مسیح ابن مریم اللہ رسول دلیل توحید اقلی نلی مسیح زوئی مریم مگر صرف رسول لے اللہ رسول اللہ ندے جز ندے ان اللہ ثالث ثلاثہ غلط ہو ان اللہ هو المسیح ابن مریم غلط ہو قد خلت من قبل الرسل فتاکیب سرا تیر شوی دی در مخ کے ڈیر پیغمبران اغیل معجزی ورکڑ وی خو خدایان نو دل معجزی ورکڑ دی خو الہ ندی و امو صدیقہ اور ددا مور ولی رام صدیقہ ڈیر رشتنی دا ولی را دا اللہ دوست رام خو الہ ندا او جز دا الہ اغنا دا رت پاگا چابانے امو شکنا چھے اللہ یعظو باللہ اگی بداوی چی بی مریم غلط کار کرے دے زکے بچے شوے دے یہودیان مکی ترشو وقول ملا مریم بہتانا عظیما او صدیق صدیقہ تیرے شوے دا دیرا مبالغہ را پسیلت کی صدیق دا فعیل بدن دے کانا یا کلان توام دے دوارو با مروزوی یا کلان توام خوڑو خوراکونام یا قرآن توام خوراک بے کو سا مطلب بشری حالت شاہ صاحب بشری حالت جیت لگے دل دے دا بشری حالت تے چی روڑے خوری روڑے بخوری پیرانو پخا پٹا پٹا روڑے خوڑا روڑے بے نو خوڑا کچھ بے خوڑا دا یہ روڑے نو خوری روڑے اولی نو خوری چو خلے والا ورکڑے دا روڑے بے نو خوری بعد جاہلانو پکے داوے یہ بار تم نزی چی دا دو برے والا ورکڑے دے لے جی دا کار بکی بار اخراج با پکی چی روڑے خورے کا نا نا جواب روڑے ہو پکی نی دی با دا سے ہو آیا چی اغی دا خلق و مخ کی نزی پا پٹ زی دا شپی زی لر زی اگر ٹک خبر از سعی دا لیکن بعد جاہلان ہو پکی دا سے بھی کانا یا قرآن تا مانے دا کردے دو مانے کی مفسرین دے دے ابن جوزی ریو مانا دا کی چی دی گوارے جوان تیرو پا دوڑے تیرو بل غزائے او بغیر دا ڈوڑے نا دا خوراک کاک نا جون نہ تیری گی دا دجاج وی اسم بنیر کے دا طریقہ رہا چھ سڑے نا جوڑی کنے ڈیر زیادہ سوک تا پوس دا لڑشی نا تا پوس دکی خرچہ کی نچہی وی او خرچہ کی اللہ بے خک کی خرچہ کی مطلب دا سنوڑے مڑے خلی اکوی چھ خرچے بند کرے دا نندوے مورز دا یہ بس اللہ رے خیر اکنی ندیب خرچہ کولا خوراک او سکاک دا دوارو کارو یو مانا دارا خوراک ہر سوک کی دا خود مشرکان اعتراض ما لہذا الرسول یاکل الطعام دا ولی ڈوڑے خوری وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام ہر پیغمبر ڈوڑے خوڑے لے دا دوے ومانا ابن جوزی دا کی دا دے کانا یاکلان الطعام جی با ڈوڑے او خوڑلا نو عاقبت دا ڈوڑے یا دی عاقبت دا ڈوڑے سر الحدثو اذ لابد للآکل من الحدث ابن قتیبہ وی سوک چھ ڈوڑے خورین بارتا بزی ار سوک چھڑے پیغمبرم ڈوڑے خورا لے دن بارتا تلے دیکن رفع الحاجت چھو تاوی تقاضے پورا کڑے دا کانا یا کلان تام مطلب دا بشریت صفات تی پکے ڈوڑے ام خورا جواب ڈوڑے پکے امو انظر اگورا کیف نبین لوم لایا تو سنگ منگا جیتا بیانو دلائل سم منظر نبیا اگورا دا سمر تفاوت دا پارا قرآن سنگ صفا خبر کی اور دا دینم قربان شاہ دا پینڈے شیخ بویدی دے کے قرآن چھ سنگ وضاحت کی دا دینم بھی قربان شم خوچی دیت انکار کین دا دینم قربان شاہ سم مندر بیاو گورا انہا یو پکون دی سنگ اوڑی دا غینا درے مسئلے وش ولے سلورو مسئلہ وطر تبلیغ آکمی بلغ ما انزلا ورتو آیا اول نمبر دارے اتعبدونا من دون اللہ آیتا سے عبادت کوئے بیدا اللہ نا ما لا یملک لکم ذرہ تاغ چا چنے دے مالک ستاسو لپاره ذرہ لر کولو نہ د نفی در رسولو علامہ آلوسی لکھی دے کہ المراد عیسی و امه مراد عیسی علیہ السلام دے او مور تے مراد تا خو یو خبر ادا عیسی علیہ السلام تے ټولو غست دے او مور تے ټولو غست دے زکہ واقعہ دا شروع دا او ما ذکر کڑے دے ما معلوم ادا شو چې ار دې کې ما د غیر دې ویلو قول بوتان ته پاره نه راځي ټیک دې بوتان نه راځي دا نه چې انکار دته بوتان له هم راځي خو کله کله ما عیسی علی السلام نه پاره هم راغی او دو بی بی مریم نه پاره هم الله مالو سوي چې دې نه دامره والله هو السميع العليم الله هم دې دې اوریدون کې نه عیسی علی السلام نه امور او دې پوا زجر دې کتابیان الله یا اهل الكتاب کتابیانو لا تغلو فی دینکم زیاتی مکوی پخپل دین کے خطا دا رہے مولا مانا کی لا تبتدعو مخ کیوں منگویلو زیاتی صدے تفسیر جلالین چی عیسیٰ علیہ السلام یا خطا کے یہ برکے رخل مرتبے نا افراد و تفرید و پدین کے نہ کہے دا شربت نہ رے کہ سونا پکی گڑا چے نہ دونوں بخوگی گی خو یو میچے والا ور کڑے دے امک کمر گڑا پکے چے کمے بومنا یو چکے امو اسی واقعے بومنا لا تغلو فی دینکم عیسیٰ علیہ السلام بخ کتکیم نا او چتے بومنا عیسیٰ علیہ السلام عیسائیان او چت کڑے دے تو خدای تو مقام ور کڑے دے یہودیان او کتک کڑے دے دا سے ہوئے عابدون بندر خدا بومنا ہوئے بندر بندر دم تو ہندے ستا ہونے بندہ خو نہ دے انعمنا علیہ ہم پہ انعامات کڑی دی کنا نو ٹھیک دا نبوت منو خو لیکن الوہیت نہ منو کو الوہیت منے نہ غلور پا دین کے لا تغلو فی دینکم یو بلا خبرت معلوم شولا لا تبتدعو مانا قطادہو کڑلا بیدت تعریف ہو کو بیدت دین سر تعلق ساتھی من احدث فی امرنا حازا چاچ پا دین کے نوشے جوڑ کو ثواب برتوی لسپیکر بیدت نہ لے دا پیغمبر دا مانا کے خونو خو بیدت نہ لے دیتا ایجاد بھی لکھی گی لا احداث لید دین لے احداث فی الدین نہ لے گڑے بیدت نہ لے چشمے بیدت نہ لے دا مطلب ہم دا بیدت خو لکا نہ لے کنا چھ کم شیر پیغمبر پا دا مانا کے نوا بیدت ہو نبیہ خدا طول بیدت یعنی ہو مون لے پیغمبر پا دا مانا کے دو نا بیرات مجسمہ بیارا جا مشیوی دی دا مطلب نہ چھ دین گانے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کار نہیں کڑی صحابہ نہیں کڑی اب بیا ورتے اوتن ثواب ہوئی نہ دیتا بدعت وی رکی کہ فی دینکم کدا پیدا رہا لا تغلو فی دینکم ایجادات کوا دین کی ترقی کے کنا نہ دیکھو گاڑے تا بزی صحابہ تا تابعین تا او دنیا کے پمخ کے وردہ ایجادات جان لدی غیر الحق پناہ کا ولا تتبعوا اوا قوم مزید قوم خواہشات پسی خواہشات سری خیالات فاسدہ منگڑ امبے دے مسی پارا کے ویلو دا خبلے پہ باس کے مولانا تنویر احمد اللہ کی خیالات فاسدہ منسوخ خبر ہے قد دولو من قبلو پتا کی سرام قد دولو من قبلو گمراشیو من قبلو مخیر دینا گمراشیو دی مخیر دینا پا دولو کسیرا او گمراکڑی او نور لرا ادلال ام مرز دیکن اخفل ام گمرا او نور ام گمرا اعترابلل وهم اسلافهم تفسیر جلالین دے مشران یادی امی سڑے خونی شکو لے کم اسلاف کی مشران مولان وادولو کسیرا او گمرائے تیرا بلیلو دیر خلق ودولو او گمرا پاتشول درم ودولو گمرا پاتشول ہن سوائے سبیل سمیلارنا دا مطلب نرے چکرنے سمیلار ورطا معلوم نوا سمیلار ورطا معلوم ہوا خود دی پائے گمرائے بانے خواخو لعن الذين تخويف اخروی لعنت کڑے شوی دے پاغا چا چ کفر کڑے دے لبن اسرائیل نا انجیل کے پلانت اور زبور کے پلانت ہو نفس لعنت دا اللہ دا رحمت نہ لری والے تا داؤد علیہ السلام پر زمانہ کی پدیوان شوی دے علی لسان داؤد دا دین شادوگان اگر جوڑ شوی دی اور دا عیسیٰ علیہ السلام پر جب چ لعنت شو ندا پہ انجیل کے شبے دے یو مانا خدا را دویم دا مانا را چھ مسخ طرف تا اشارہ دا امام مجاہد ہوئی دا دین قردہ جوڑ شوی دی فسارو قردہ او عیسیٰ علیہ السلام و سلام دا غپ دمانا کہتے بیا خنزیران جوڑ شوی دی اصحاب السبت مبارک دا خالی پورا تعظیم بارک چاہ خواہ دیکھو اکڑو نا بیا بیا قرآن ذکر کردی دی چھ دا لعنتیان دی لعن الذین کفروا لعنت کڑے شوی دے پاگا چا پا لعنت کڑے شوی دے اگا سوک چکو پرے کڑے دے بنی اسرائیلونا پا جبر داود علیہ السلام او دے عیسیٰ علیہ السلام چے زوئے نمار یام دے ذالک بما داولی پہ لعنت شوی دے دے وجہ مرضو نسوری درے ذالک دا بما پا سبب دے آسو چے دینا فرمانی کڑے وا اول مرض وکانو یعتدون او دی چے لحد نے تجاوز کو دوارو بنس کے فرق رو میز پارک مو ذکر کرو درے مرضو کانو لا یتناہونا عن منکر فعلوہ یعنی کفر مزید وہ ڈیر اگا دو وہ دی چیو بلی ہے نمنا کول دائی گناہ نا چی دی بکو وہ دی چی من بے نکولا دبت کارو نا چی دی بکولا لا یتنا ہونا بعض با بعضو نمنا کولو دا سو من کر دی کو ہم من کرن یو خواہ من کر دے کنے چی مخ کے ذکر شوی دے اور اس تو نہم سپارہ کے بہم ذکر راشی دا خالی پورا دے کار دویم رشوت باندے فیصلے کول دم منکر دے تا پرشوت باندې فیصله کول. یو ډیر غټ سړی رځین نوم ناخلمه غټ نه لخوا اسی ځان نه غټ جوړ کړی دی کابل کې رهوسو د قرضې سره خوا کې ناشته د قرضې سره او فیصله کی او فیصله دار چې انګریزان سکی کنه مداخله کی دی وطن کې امن راولي او واله پیش کې د امنیتي میا دا غلي کړی دی دا او ور سره رشوتونه ډیر اخلي په خپل اومه چې کله فیصله کی رشوت اخلي نه دا منکر دی. دریم دا سود پی آرام شو او واز پی آرام شو وی چلی و تا جو کرو ویلی کرو وی پا بلا طریقه خوڑه لیوی پا چل ولو تا طول منکراتو لبیس ما کانو یفعلون دیر ناکار دیغا کانو یفعلون شدیس کول. مفسرین دل تا ذکر کی نبی علیہ السلام فرمائی روایت تے مسند احمد کے پپنزم جل کے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یا روایت تے ان الرجل من بني اسرائيل كان ادارا اخاه على الذنب. بني اسرائيل کې چا خپل رو په ګناه ولیدو یو ځل به منه کو مکه ورا کار نو بل ورځ به بیا نه منه کو نو منه کو به هم نه او ډوډۍ به وسره خوړه صحبت به وسره کو ملګری به و اکیلو خلیط او شریف به و خراس کا ټی پارٹی پائے کې به شریکو نو بیا ټول د زړونو یو شان شو او لعنت په ټول باندې راغی. لبے سما کانو یفعلون ډیر نا کار دی هغه چې دی یې کوي ترا کثیرم منهم تب وین ډیر پدی کې بیا زجر د منافقانو لپ یتولون الذین کفروا دوستانه باغ چا سره کی چې کفر یې کړی دی یهودیانو ته بور نه نوزی د عربو مشرکان ډیر خوښ دي. لبے سما قدمت لهم انفسهم خامخا ډیر ناکار دی هغه سوچ دی مخک خپل ځانونه لیګلی دي سو د مشرکان دوستانه ان بی ان سخط الله علیهم په دی وجا چې الله غضب کړی دی په دی باندې سخطا غضب یې کړی دی په دی باندې سمرد دی سخط او فی العذاب هم خالدون او په عذاب کې به دی همیشه ولو کانوا یؤمنون بالله والنبی او کدی ایمان راوړې په الله او په پیغمبر څنګه چې دی داورا دا دعوی مطابق چلی دلو وما انزل الیه یا پای کتاب چې نازل کړی شوی دی دتا متخذو مولیا دی ونو نیولی مشرکان دوستان چې څوک په کتاب ایمان وروړي د مشرکانو نه دوستان نه جوړي ولکن کثیر منهم فاسقون لیکن زیاد په دی کې وو فاسقان لتجدن اشد الناس عداوه دشمنان دار چشتا والله اعلم باعدائکم الله ته د موږ دشمنانو پته را موږ ته خپل دشمنان خولې دي خام خوابت مومی اشد الناس سخت دخل کنا عداوتن پا دشمنی دا مومنانو کی الیهودا والذین اشرکو یهودیانو مشرکان دا یهودیانو دا مشرکانو دا دی مومنانو سر انتہائی سخت دشمنی دا ولتجدن اقربهم مودا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا او خام خوابت مومی دیر نزدیر دین پا منکی مومنانو سرا اغا سوک چی دیب وائی اننا نصارا چی منگا عیسایان یو دا پینڈے شیخ رہے مولا دیدے کدا فرمائی لو چی سو وقت کے خلقو پوسٹر شایع کرو چی عیسایان زمون دوستان دی او دا آیتی پکر غٹ غٹ لکلو ولتا جدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا چی پوپ زمون دوستے پوش زمون دوستے اغا وقت کے بل سوکو خنزیر اغا زمون دوستے نو دی سر بے دوستانه کول نه ویدار لمون قران نه ثابتو قران کې دی ولته جنان اقربهم مودتن دې دې لکباس تا چې آیا دا عامه خبره ده کنه خاصه خبره ده تو قول دي لیکن علما وی دا صرف نجاشی او دا غمل بری چې کله اسلام طرف ترارل ناغي یادی عبد الله ابن عباس هم وی سعید ابن جبیر هم وی هم دی یادی عامه خبره چې کم دین هغه نه ده. قاضی ابو یعلا اغوی وربما ظن جاهل ان فی هذه الايه مدح النصارى وليس كذلك کله کله جاهل دا گمان کی چې په دې آیت کې د عیسایانو تعریف ته داسخونه دا تعریف صرف دا غچار من امن منهم د مؤمنانو دی و اذا سمعوا ما انزل چې قران اوري ناغي جاړي دي چې قران ویني نو غوسه کیږي چې دا ختمول غواړي دینے آدھی من آمن منہم ویدل علیہ ما بعد ذالکا نبیاوی ولا شک ان مقالت النصارى اقبح من مقالت اليهود عیسائیانو اغا دشمنی دی مسلمانانو سرا چی فباد اعتبارات سرا دی یهودیانو نم خطرناکی دی نداد اغا دے کسانی آدھی دا اغا وقت خبر دا نجاشی ذالکا دا علت دا قرب دا پدی وجہ بیان منم قسی سینا چی پدی کے دا حق طلب گارشتا وروباننو اور راہبان ستا چی دنیا پر خرفتی دانو عبادت کو ان کی فانہم لا استکبرون یقینن دی لویم نکوی دا حق نام دا لا استکبرون علت قابلہ دے چی تکبر پچاکی نہیں کنا ناغب بیا راضی ایمان طرف تا و ایدا سمعو ام دغی سر لگی و ایدا سمعو وجہ و سورا کنا نجاشی سونا قصرے ہو حافظ ابن کثیر دل تنا تفسیر کے نا داغ کتاب دے بل سیرت نبویہ سلور جلدنو کے دے دے ابن اشام غم سلور جلدنو کے دے دزر اوم دے السیرت النبویہ لے ابن کثیر دریم جل کے یو واقعہ نقل کرے دا عمرو بن العاص دے مشرک و ایمان الانو را وڑے دچ کل محسوس رکڑے جلے پیغمبر دن پتہ رکے بانے دے نجاشی للاڑو دے ہوئے لو ملگورتا چی زوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگٹا لنا علت بیو اکانا بیل لنا دا موس پل کو ریشان ملگری بیا برازو دن تو مشرے کو خبر آسان دا نچاواتوی چی زین دان تر تحفہ اڑا کنا وی سوسو وی دا نجاشی دا دے علاقے سرمن ڈیرے خوخی دا زناور دا سرمنی چی نلاڑا علت جدی اور سید لو نو نبی علیہ الصلات والسلام عمرو بن امیہ خط ور کڑو پے مسئلہ کی ادا نہ جاشی دل لڑ شو سوالا ندی وردن نشو او باچان تا وزیران تا باچا تا وزیران تا دا تحفے تا ہائے کو کھولو اگی وتا مرحبا مرحبا نو چڈیر جات خوشحال شو کنا نظر گن تا کی دی باچا تا عمرو بن العاص وتا وی دلتے سڑے راغلے دے عمرو بن امیہ نو میرے مال عراقا اسی چل بسا رکھے ویزے وجنما دل تراغ دادا مو دشمن دے صحابی زانتا ہوئی نجاشی والے یو سفیڑ اور کڑا عمرو بن العاص لا ایمان پک لانو پوز احمات اشوا ابن کثیر بھی جامع اڈیر خراب ہوئے وین پہ اغر دے دلے او دا خپل الفاظ داری چی زما دا خپونا زمکا و تخت دلا چی دا سوشو ویجی ما تا پتہ نوا چی تا تا بدونا بد گانے کنی ما بدا خبر دخلی نو باسلے بار رو تو مرگو رو تو سنگ چل لی خبر دو سر رو کرلا وی خبر او مذاکراتو شو وی کامیاب شو وی ردال برتو ویما وی سکو وی بیازو واپسو کشتے کے سوارو شو خالد سے بسر ملو شو خالد بن ولید عثمان بن طلحہ پکور کے دوار ملمانو شو حالتے کپڑے بدلے کڑے بیا رستو پک انابت راغے اسلام طرف تر آگے دا سے نجاشی ہو شیخ خلقو اخوار دا دا ایلے چا خبر کرے دا گزار وے ورکو او قرآن وے لکے دو سورت مریم یا عنکبوت و روم یا بلسو ناغ جڑز قرآن دونا مبالغہ کی ترا اعینہم تفیض من الدمع چے دا جی دا دے سترگو نا اوخ کی راسا سی دا سی بھی چے دا سترگی راسا سی دا اوخ کو نا دیر دا مبالغی دا وجنہ بھی یعنی دیر پا جڑائے شروع کرے دا زکا پا جڑا کے ام کی سونا دی دار یزید بن میسر قول لے حلیت الاولیاء کے ابو نعیم پا پینزم جل کے ذکر کرے دے چھے کل خلق دا خوشحالے نا ام جاڑی چھے خوشحالے شو دیر کنا دا خوشحالے جڑا پا کیوں میں دا فضع دا یری جڑائی سلورم ستا دل مر لی خیٹا وغیرہ وانے نوم جاڑی را جاڑی او یو جڑا پینزم دریا جڑا دا پا کمشتا او یو دا اللہ دا یری دا وجن چا سوک جاڑی تا دا اللہ دا یری دا وجن جڑا کولا قرآن او رہ دو مداغی تذکر رکھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ہر کلا چی ووری دی اغا قرآن انزلہ الی الرسول چرا لے گلے شوی دے دے پیغمبر تا ترا اعینہم قرآن انقلاب پیدا کی دے انسان پا عمل کے ام دے انسان پا وینا کے ام تاثر عملی سرے ترا اعینہم تاثر قولی سرے یقولون ربنا ترا اعینہم تب وینے دے دیسترگتا تفیزو چی سسوی با من الدمع اخ کے دکی گی با دے اخ کنا وجر جڑا سرا مما عرفو من الحق دے اخلاص جڑا را فدے وجہ چی پیجندل دی حق قرآن کریم یہ حق کتاب گنو پیغمبر یہ رشتن پیغمبر گنو اوس قولی اثرتے ہو گورا یقولونا وائی ربنا آمنا اے دا منگا ربا منگا ایمان را وڑے دے فاکتبنا اولی کی منگا مع الشاہدین دا من ان کو سرام مع الشاہدین دیرو بدا خبر من لی یو پاک منگیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم امت تے پاگے کے منگا دے ام شامل شو کم کسان چی دے ایمان گواہے ورکی آگے کے منگا امیو دا انبیاء سرا دا مومنان سرا زمونگا ام گواہی دا چی دا خبر ٹک دی وما لنا رفع مانعو اصوج دا منگلا لا نؤمنو باللہ چی ایمان با نروڑ منگا پا اللہ وما جاءنا من الحق او پاگے چرا رسیدل دے منگتا حق او پواسطر دے پیغمبر منگلا پکار دے چی حق تتابیشو پا اللہ ایمان روڑو ونتمعو تمل رو منگا ایدخلنا ربنا چی داخل بکی منگا رب زمونگا مع القوم الصالحین دا قوم صالحین سرا قوم صالحین سوک دی صحابہ دا پیغمبر فاسابهم اللہ قبولیت دا دعا اللہ خبت لورکڑل دیتا بما قالو دا دی دا وینا دا وجی با سببیا او ما مصدریا بسبب قولهم دا دی دا وینا دا وجی اعتقاد امو کانا قول معلی اعتقاد ہو سنگا جناتن جنتنا چی بیگی بلاندی ردین نیرنا خالدین فی آوسی و پدیک امیشا و ذالک جزاء المحسنین او دا بدل دا دنیکانو تخفیف اخروی والذین کفرو آکسان چی کفر یہ کردے شعبد کفر یوا خصوصا و کذبو بی آیاتنا ادرغ جن یہ گنلی دی زمونگ آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم دا کسان دو دخیان دی آخر دوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین سورۃ مائدہ کی مضمون دا بیان دو یون یازاد دا غیر اللہ دی او یون یازاد دا اللہ دی یو تحریمات دا غیر اللہ دی او یو تا تحریمات الہیہ وی لکھی گی ندا اللہ محرمات حرام اگنے او دا بندگانو چکم محرمات تی اغی کوراس اسیزونا حرام کردی دی ناغی تا حرام مو آئے بلکہ اغی سرا دا حلال و معاملہ کوئے دام داول مضمون اعادہ را چی اغی تا وی لکی گی نفی دا شرک فیلی اور سرا ور سرا با ردوی د عبادو پا تحریماتو باندے چی بندگانو کم سی زنا حرام کردی دی فکلو ہو دا خورے استعمالوے بے او کتاسو تینا قسم خوڑ دی چی قسم دی دا غسی زنا با نی استعمالو نبے خرو نبے سکو نبے اغندو نتاسو دا خپل قسم کفارا ورکے لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم دا بیان دے دا تحریمات غیر اللہ دا دے مختلف صورتوں دی یو صورت خدا رے کم کسو چه دا حرام سر دا حلالو یا دا حلال سر دا حرام معاملہ دا سکی چه عقیدے دارا چه دا حرام حلال لی یا حلال حرام دی نو دا خو بالکل کفر دے داڑوں بنے صورت کفر دے یوشی قطعاً حلال لے او یوتن ورتا حرام ہوئی قطعاً حرام دے ایوتن ورتا حلال ہوئی دا کفر. دویم دا یوشی حلال دے دیئے دا یمین او دا قسم پا بنیاد باننے پا دان باننے حرامی زمار قسمی زبا پینس کم زمار قسمی زبا روڑین اخرم نو خوراک او سکاک دا خو پکار بی دا در پارا حلالو دا دا قسم پا بنیاد باننے پا دان باننے حرام کرن نو دا دے تعلق دا یمین سر دے دا دے ذکر راضی ورپسے آیت کے 89 نمبر کے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. دریم صورت دار ہے چیوشی حلال لے تو سرا معاملہ دا حرام کے پنیت دا ثواب باندے قصد داری جو پدیزا اللہ تا ورنج دے کے گما او پدی بنیاد باندے تا حلال سر دا حرام معاملہ کے زغوخا نخورم اسی بس نخورم زکا چی اللہ تا نجدیشم. قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج العبادی رستو براشی چی دا چا حرام کردی دی یا بلیو سیز دے اغوی زو دا نخورم نسکم زکا چی پا دے کے ثواب دے دا بدعت دے. سلورم صورت دا دے یوشی اسی عام حلال لے او تو سر معاملہ دا حرام کے نی خورے نور نز دیکھے گے خود زکا چی دا تنا جوڑے ڈاکٹر دا تبیری دی یا سی تا تا پترا چی دارو سر دا پال پریس پکار دے مثلا یو سڑے دے او غنا جوڑا دے نزلے دا زکامی او غوی چیزو روج خورما شملیس کما نبل ورتوی چی نا دا پتا بندی او غوی چی دا نس کم شملی نس کم روج نخورم دا دا دا مقصد نرے چی اللہ تا نزدے کے گم پا دے عمل باندے دا دا دا مقصد دے چی دا ما صحت خوشی دا دا دوائے دا پار یو ضروری جز دے چی پال پرید با پکے کول غواڑی دا بالکل صحیح دا اور دا بالکل جائز خبر دا. یو زنانا دا داغے طبیعت دارے چی او خاص رنگ دا کیڑو داغے نہ دے خواہو اور یو خاص رنگ دا جامو یا نہ دے خواہو ٹھیک دا اگا رنگ دے دا نی استعمالی خوک دا سوی چی دا شین رنگ پا مون خن را دی کچھ تا مون دا سی جامی اکو نو بیا ضرر مون تا ملاوی گی نقصانات پا مون نقصانات را تا پیخی گی نو دا بیا ناجائز دی. دا سی اسی او رز دا او خدا پا کے سر نوین زی چی زو خپل سر ویختو نوین زم سپاکو مینا زکا چرن ساڑ دی اسے میں طبیعت خراب دے ٹھیک دے صحیح دا پر ایک ان کچر تدا سے ہوئی چی دا را پینزے میں ارز دا پا دے کدا خکار نہ دے دا پینزے میں پورز با اثر نوینزے دا زیارت پورز بے وینزے ندا بیا ناجائز. یو زنانا دا بچی ایشوے دے او دا سلویختے لام بی نو اسے کو مسئلہ دارا چھے کل وین ختم شوکا وہ پینزی اشتمائی کا پاتی اشتمائی ندا دے علام بی ادا پاکش والا روس تو دا دے خپل طبیعت تے کزان لالوا پخی ٹک دا کبل سے شیدان لپخی خورین ٹک دا خوکوی چنم دا شے بے کدما خوکی ہو کنا خدا رواج را روان دے او خلق دا دے نفسو دا شے خوری اولو نکا ثواب ورتنوی نہ دا رواج دے دا رواج گنا رے اکا ثواب ورتوی نہ دا بیا بدعت گرزی دا سے چرگرا سربشوے دا اور چرگ پکے بانگ ہوئے نہ تو چداس پیرش والا اوس بدال آلول گواڑی ایر چلال کم روس تو میرا گوا خوڑل پکارو یو کنا دا غلط خبر ہے ہم اس رشی را بانگے ہوئے ستاق وغیرہ کہا پا پل ضرورت علالے علالے کا خو لیکن کپا دی بنیاد چس پی رشوی دا دا چل کو ما دا بیا ناجائز دی دا غشانتی حقیدہ صحیح ندا یادا کم نور رواجون چی دی دا مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ پدیبان مستقل کتاب لکھلے دے اصلاح الرسوم تو خود مسلی دی یار کپ درشل کے نی دا چل بکی گی کسترگا دے رپی دار پی دا چل بکی گی کدلاس نہ دے اڑو ور دے دل نہ دا چل بکی گی کارگر آگے ابرا بلے کے ناست نہ دا چل بکی گی کتلے دے خارختی گی نہ دا چل بکی گی کپینس دے لوڑی شو نہ دا چل بکی گی دا ٹول لذان نہ کور دین دے نہ دے آیت کریمہ کے داوی چھ کم سی زون در باندے اللہ رب العزت علال کڑی دی او غیت طیبات وی لکھی گی نو بس دک طیبات تی دا بیا تاسو حرام مگانے رچا پا وینا باندے لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم حرام مگنے طیبات پاک غسیزنا احل اللہ لکم چی اللہ حلال کردی دیستا سو دا پارا امام راضی ہوئی لا اعتقادا ولا قولا ولا عملا مدا سے عقیدہ ساتے مدا سے وینا کوئے چی قسم ترست جوڑی گی او مدا سے عمل کوئے ولا تعتدو اور شرعی دا حدنا تجاوز مکوئے پا بارد و تحلیل و تحریم کے دا زان نیو شے کورا علالوئے و آراموئے ما ان اللہ لا یحب المعتدین یقینن اللہ نقو خوید حدنا تجاوز کون کی وکلو مما رزقکم اللہ او استعمالوئے اغسو چے اللہ تاسو لدر کردی خوراک کو یو اہم فیدر ذکر دا خوراکو کو وکلو خرے خریس کے اہندے استعمال ہوئے مما دائے سیزون رزقکم اللہ چے اللہ تاسو لدر کڑی دی حلالا حلال چے شریعت وتوی چے دا حلال دی طیبنا و پاک پاک ستوی فتح البیان دادو نواب سے تفسیر دے اغوی دا سے یوشی چھے اغا بدن کی ترقی پیدا کی او دا اصل کے دے ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک مانا را دا سشے چستا دا بدن دا پارا دا ترقی باعث گرزی او شریعت اموی چھے دا شے حلال دے خورے وہے واتق اللہ یرکو اید اللہ رام دا نسخر عملو اللذی اغزات انتم بھی مومنون چھے تازو پاغ ایمان روڑن کیے دے والا مقتضیاتو کیا مقتضی ذکر کرکو استاد ایمان تقاضا دارا چی دا اللہ نے یرو کی دا اللہ نے چی دا یرا اکڑا نہ حلال و حرام بدا اللہ اکشان تکانی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم یمین کے یو حلال شی حرامی کی قسم کے دا دی وجنہ دا دی دینا دا قسم مسئلے اگا شروع کرلا یو زنانہ دا سے ہوئے لو چی دا شی پا ما بانے حرام زنانو کدا ششتا چا کر چا لڑے شی او غبل خدا پتیل راوالی دا کور میر منو ای دا سا کیوی چی دل پا خون کنا وی پا ما بانے حرام حرام حرام یار ڈوڑے وقتی او بیا بدا غیر پا سکا چیس کی او غا ڈوڑے بخوری پیسی ولور کی پا ما حرام شا او بیا باغا پیسی اخلی نو کچر تا بیے دغه خوراک نہ دے حرام تکی نہ بعد اوکو نو بس اس دا قسم کا پاربا اغا ور کول غواڑی زکہ چے سورت تحریم کے اللہ ذکر کی قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم لم تحرموا ما احل اللہ لک نہ د قسم کم کفارہ چدا اگر دے ذکر کی لا یؤاخذکم اللہ اقسام گم کے بقرہ کا ذکر کرو درے ننی سیتا سلر اللہ باللغو پاغ بےہودا فی ایمانکم د قسم نستاسو کے یمین اللغو بانی گرفت نشتا ولیکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما علامہ فاغ سبان دے عقدتم الایمان چکلک کے تاسو قسمنا چتڑل کڑوی تاسو دخپل قسمنو او بیا حانس شے تاسو کنا حانس کے گئے نی ماتا وے می ماتا وے خوکچر تا فرس کا آ قسمو مات کرن داغے نباد فکفارته اطعام عشرۃ مساکین نو کفارہ دے دا غاول صورت ذکر کی کفارته کے داہو ضمیر چلے دا اصل کے پا بما عقدتم کے چکم ما دے اگے ما تا دا ضمیر راجے دے نو کفارہ دا غے اطعام عشرۃ مساکین خوراک ورکولی لسو مسکینان تام من اوسطے ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم درمیانہ اغا میانہ لا اغا تطعمون چ خوراک ورکوی تاسو اہلیکم خپل کور والا ہوتا یو خدا درم او کسوتہم یا جامہ ورکولی دیتا درم او تحریر رقبہ یا غلام داد ولی مومن پک شرط نرے رقبت مومنہ ذکر قرآن دلتا رقبہ مطلق ذکر کرلا نہ چ کمز مطلق ذکر کرے در مطلق بے مانی اچ کمز مقیر ذکر کرے در رقبت مومنان التب در قبیل پارا د ایمان دا قیر اغا ضروری وی من اوسط ما تطعمون درمیانہ خوراک مطلب دا چت کور کے سو پخے لکام طور باندے دمو پکورونو کے غوہی نو دک شانتے خوراک مسکین لبور کے دادا نہ گواڑی چی تو خام خا چرگان لال کا خدا بم نہ کہ بالکل بےکار شی والا ور کے پر درمیانہ بانے وہ فیصلہ کی کچرتا دا کے نو ٹک دا کدانی او کس وت ہوم بیا بدیل جامو ور کے جامع بسنگ ور کے دکھ جامع جامع کے فرق دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دارے یو کپڑا والا ور کا نڈیرا تھا ابو موسیٰ اشعری او ابن سیرین دا دوار وائی چے دو کپڑے یعنی کمیس او پرتوگو او دا امام دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک دارے چے سادر دے وسرو میں کمیس پرتوگی اور رومال سادر دا والا وسرور کا کو مثلا اگا زنانا لدا کپڑا ورکے نلو پٹا والا انبیاء پکار دا ابراہیم نخعی ویت او امام مالک رحمت اللہ علیہ بس دون جامع چھ پاغے باندے دا مسکین منس کولی شی دا غرا پارا دا دا منزو پبارک کفایت کوی نو دا کپڑا والا ورکا بس عرف کے چکمی تا کپڑا وی لکی گی کنا جوڑا جامع چھو توی نو دا ورکا زمون پا عرف کے کمی سو پرتو گو چدا تنکی گی دانا چه غلب و سر شیروانی مالی او پٹکی بولم برابر ہے دائی تا پا کیجت نشتا اسیس تاغو غرکو آخوات تبرع گنے او دا سی ورکے او تابان وجوب اغا نشتا رے دویو مسئلہ پا کداشوا رقبہ کی منگو ویلو چه امام شافعی رحمت اللہ علی او دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اختلاف تے امام سے وی چې د دې لپاره مؤمنه شرط نه لري امام شافعی رحمت الله علیه وی چې د دې لپاره مؤمنه دا شرط ده زکه چې کفاره د قتل کې امام شافعی فرمایي آل تک چې ذکر کین رقبت مؤمنه و دیت مسلمه الی اهله ناکد مؤمنه قید بدل ته امام شافعی وی راوړي امام ابو حنیفه وی چې نه کم زشتن وشتا او کم دے نشتا نا نشتا زانلا دا قتل مسئلہ دا او دا زانلا دا یمین مسئلہ دا فمن لم یجدو کچرتا فسغسو کلم یجد چنمو می دغه سیزونا تمخ کی سیزونا درې ذکر شو دانمو می فصيام ثلاثه ایام نبی درې ورځې روزی نیولې او د ابی ابن کعب او د عبد الله ابن مسعود رضوان الله علیهما فقراتن کو سردا قید دے چې متتابعات نو پی در پی او لگاتار بئی نو ٹک دا وایا مو سر متتابعات ہوں خو لیکن دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مسلک کے دا دریور دا چتک میں روجی نسے ندا با پی در پی یوتن غریب دے او غد اغا مخکنی کارونا نشی کولے لس مسکینان نشی مڑا ولی نوال جامور کولی چی غلام خوشتا دینا نجی دا نشی کولے تشو دا قسم دا خبره د خلین او باسل دا نو روجه شوا دا در پارا او دری ورده روجه رکت دا دا یمین اغا کفاره ذکر کرلا ذالک کفارت و ایمانکوم دا کفاراستا سو دا قسمونو دا اذا حلفتم چه کل قسم اخره او بیا ایمات که دا قید و سرده کل چه قسم اخره او که نیمات وی نبیا خویس نشتا کنا او که قسم دا او خوڑا او مات تا کنا دا نروستو وحفظو ایمانکوم او حفاظت کوئے رخ پلو قسمونو چه قسم دیو خور دا ولن خوخرا ما او کدیو خور نبی ماتاو ما چه سون پوری کی دیشی اول قسم بخرا او چه بیا سون پوری کی دیشی دا قسم لحاظو کا او چه تا غلط خبر بانے دا قسم خورا دے نبی مات کا کدالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون دغشان بیانی اللہ تاسو تخفل احکام آیات مطلب دے احکام دا دیر پارا تشکرون دا حکمت تے دا دغی تبیین یبین اللہ کے دا بیان چے اللہ کی ولی کی دا دیر پارا چے تاسو شکر اباسے چے اللہ دا منگا دا مصلحتن سن رعایت کردے دے یا ایوہ الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ دنیا ذات غیر اللہ بیان کی دے دیکھے یا ایوہ الذین آمنو انما الخمر بعد سیزونا اغدی چے داغین با پاکستان خام خوابچ کول غواڑی نیو پائے کے خمر و شراب شو انما الخمر ویچ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص یو زل راغ مہاجر و انصار ناستو ڈیر زیاتو نہ ال تک دو خوراک مجلس الگے دو او شراب لانو حرام شوی او شراب پک اس کلشو نہ مہاجرینو او انصارو د دی یو بل سر تو تو میں شروع شو سو خبریں مبر پکرا رلے یو ڈلے وے مونگ غوریو بلی ڈالوی مونگ غورایو المهاجرون خیر من الانصار او بل ووی چه نا انصار غورا دی دا مهاجرون نیو خو پاکی والیو شراب اسکریو ناغا آل تاکی گر چا پیرا کتلو نچت دیو اوخ جاموا اڈوکے اغیر آواغستو بلی دی سر لراو باغو دی مخلی ولراو باغو نداغا پوز ماتا شوان نبی علیہ السلام تا شکایت ہو لگو راغے ناغ وقت کی ودا آیت کریمہ نادر شوئے دے دارا مسلم روایت تے فضائل صحابو چھے کمزے ذکر کی گی پائے کے دار روایت ہو اگا ذکر کردے دے بل طرف تا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نبی علیہ السلام نے مطالبو کرلا او دا اللہ نے سوالو نہ کولو اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیام دا دے شراب و مبارک چھے صفا واضح بیانو چھے دکا مقی زوجیتین خبر آوا فی ما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا نو واضح بیان نور آگلے نو پاگا وقت کو سر امید آیت کریمہ بیار آگے یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو انما الخمر یقینا شراب والمیسرو او جوارے والانصاب او بندگی دا دربارونو. شاہ ولی اللہ مانا کی نشانہائے معبودان باطل دا باطل و معبودانو چکمی نخری. ملا علی قاری رحمہ اللہ پا مرقات کے مانا کی دا انصاب یذبحون علیہا تقربا لآلہتہم دے خلقو با پائے باندے علالے کولے تقربا لآلہتہم دا دیر پارا چخپلو آلہاو تا ورنزی شیف. مخ کے سورت مائدے اول کے منگویلو احلال قولیم شتا احلال عملیم شتا دا عملی احلالو چل تک میں گٹے لٹے شے ہوئے ناغ دے کے بے ساروے لالو والازلام او قسمت او پا غشو تقسیم کول ویش کول پا غشو باندے داوس سے کم لات رہے اور جوارے کم صورتو ندیب رجسم من عمل شیطان دا پلیتی دا من عمل شیطان من تزیین عمل شیطان مجاز دے دا شیطان عمل دے یعنی شیطان دا عمل خیستا کڑے دے دا غینا دے فج تنیبو ڈڑی تشہر دینا کونو جانبا من ہو دیتا اجتناب ہوئی تاستی ہو غاڑی تشہر مطلب پریئر ہے زانتے بچ کے لعلکم تفلحون دے را پارا جتا سو کامیاب شے انما یرید شیطان و یقینا غاڑی شیطان ان یوقیا بینکم العداوت والبغضاء چواچی استاس پمینس کے دشمنی و طرف گنی عداوت فبرتاو پسلوک کے او بغضاء دا پا دزڑونو کے فی الخمر والمیسرے شراب و رجوارے پا باپ کے ویسدکم عن ذکر اللہ وعن السلام او من کوی تاسو عن ذکر اللہ دا اللہ دا ذکر نام وعن السلام او خصوصا دمان زنا فحالن تم منتہون آیا پستاسو اس من کی دن کی یہ یعنی بن شے صحابہ ہوئے منگا بن شو منگا بن شو نداغ صفا آیت راغ چ شراب جواری دا ٹول سچی دا چی ذکر ہو کو نددے پوج سرا دشمنے اور ترفگنے پیدا کی گی نتاسو امر اخر کے دا گویا ور کا پالن تم منتہون چی تاسو ددے نہ بن شے. اعلام الموقعین کے بقیدا سے خبر اشتے ہو دے صفا منگ رو باسلے دا ابن قیم رحم اللہ لکی چی زما استاد دے ابن تیمیہ رحم اللہ وی چی اغا سکسان سر روانو اور دا تاتاریانو اغا جنگو اغا وقت کے 702 کے بل کتاب دے ابن قیم مدارج السالکین اے کی لکلی دی 702 کے دا جنگو نو ڈیر نچی چا تاتاریانو سر جنگ کو کم مسلمانانو فوجانو نو پکی چا شراب سکلو نوی دوائی او مرگری و تویل شراب مسکے دا ٹک ندی نوی ابنی تیمیر ہے مولا و تویل چا پریئر ہے دی وقت کے اہم عمل کی دے جہادو تا تاریان سرا جہاد کی دا دی دا شراب سکل دی وقت کے دا مسلمان دا دفاع دا پار دی او عام حالاتو کے چا شراب سوس کی نداغے پوج سرا دشمنی اور تربگنی پیدا کی گی اور دے دے کہ دشمنی اور تربگنی نے پیدا کی گی پا دشمن خور زی یہ اغمل گرے بن کو ندا خبر اعلام الموقعین کشتا قرآن دا ذکر رکو چھ